پھر تمارین، تمرین کی جمع ہے تمارین. سوال نمبر پہلا، اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، جواب دو آنے والے سوالوں کے بارے میں. یہاں بھی پہلا سوال یہ ہے کہ من الذی آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سلمان الفارسی. سوال سمجھیے، کون ہے وہ شخص کہ بھائی چارہ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان اور سلمان فارسی کے درمیان. آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ابی الدرداء و سلمان الفارسی. بین ابی الدرداء، بین کی وجہ سے بین مضاف ہو جائے گا اور ابو ابی بن جائے گا، مضاف الیہ. بین ابی الدرداء و سلمان الفارسی، سلمان کو زبر آئے گی اس لیے کہ زیر وہاں آنی تھی، کسرہ آنا تھا، لیکن سلمان چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے سلمان پر کسرے کی وجہ کیا آئے گا، فتح آئے گا. سلمان الفارسی نہیں کہیں گے، سلمان ال نل، نون کو زبر لگائیں گے. پھر فارسی یہ وہ اس لیے کہیں گے کہ سلمان بھی مقصور ہے، فارسی بھی مقصور ہے. نہیں نہیں، فارسی کا سلمان نہیں. مضاف مضاف الیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام زیدن، کیا مطلب ہوگا؟ زید کا غلام. اور سلمان الفارسی یہ اگر کہیں مضاف مضاف الیہ تو کیا مطلب ہوگا؟ فارسی کا سلمان نہیں، سلمان جو فارسی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صفت ہے ان کی. تو جو سلمان کا اعراب آئے گا وہی فارسی کا آئے گا. سلمان جو فارسی ہیں، فارس کے ہیں. نہیں نہیں، ال کی وجہ سے نہیں، سلمان ٹائٹل ہے نا، سلمان الفارسی ہے نا. ہاں چلیے، ماذا رآ سلمان عندما زار ابا الدرداء رضی اللہ عنہما. ماذا کیا؟ رآ دیکھا، سلمان سلمان نے کیا دیکھا؟ سلمان نے عندما جب، عندما جب، زارا انہوں نے زیارت کی، ابا الدرداء رضی اللہ عنہما، ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کی. رآ سلمان ام الدرداء متبذلتن. جی نمبر تین، ماذا قال ابو الدرداء عندما دعاه سلمان للطعام. ماذا قال، کیا کہا ابو الدرداء نے، عندما جب، دعاه بلایا اس کو سلمان سلمان نے، للطعام کھانے کے لیے. قال ابو الدرداء کل فإني صائم، بس یہ لفظ کہے، کھاؤ میں روزے سے ہوں. تو نفلی روزہ رکھا ہوا ہو، مہمان گھر میں آئے تو کھانا بنا کے اس کو تو پیش کر دیا جائے، ابھی تم تو کھاؤ میں روزے سے ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ کھانا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے. اس لیے ابو الدرداء نے اپنا روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. جی نمبر چار، متى صلى سلمان وابو الدرداء رضی اللہ عنہما. کب نماز پڑھی سلمان نے اور ابو الدرداء نے رضی اللہ عنہما؟ کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں. صلى سلمان وابو الدرداء رضی اللہ عنہما من آخر الليل. من کا مطلب کیا ہوگا؟ فی آخر اللیل. نمبر پانچ، مل مبدأ الذي يقرره هذا الحديث. مبدأ کیا ہے وہ چیز، ال کیا ہے وہ جو، المبدأ مبدأ ہے. مبدأ کس کو کہتے ہیں؟ بدأ سے ہے تو شروع ہونے کی جگہ، مبدأ کہتے ہیں شروع ہونے کی. کیا مطلب؟ یہ بات جو تھی، یعنی مل مبدأ الذی یقررہ ھذا الحدیث، کیا ہے وہ مبدأ جس کو یہ حدیث مقرر کرتی ہے؟ سبب نہیں، وجہ، اصول. تو کون سا اصول یہ حدیث ہمیں دیتی ہے، یہ بتائی. اصول کیا ہے؟ اعتق الذی حق حقہ. تو یہ اس کا مبدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے. یعنی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس کو جو چیز جو بطور ایک اصول کے چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس سبق کا مبدا ہے، یعنی وہ ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ اعتق الذی حق حقہ. چلیے سوال نمبر دو، من قال هذا ولمن، کس نے کہا یہ اور کس کو کہا؟ ما شأنک، جی جی آپ بتائیے. قال، سلیمان کا نام نہیں ہے یہاں. ہاں سلمان، قال سلمان کس کو کہا؟ ام الدرداء، قال سلمان لام الدرداء ما شأنک. یہ کیا حال بنا رکھا آپ نے. چلیے نمبر دو، ما انا بآکل حتى تأکل. لی کی وجہ سے ابو جو ہے ابی بن جائے گا. لی ابی الدرداء، ما انا ومانی، ما انا بآکل حتى تأکل. اچھا نمبر تین، ان لربک علیک حقا. چلیے نمبر چار، صدق سلمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. چلیے نمبر تین، استخرج من النص ما یأتی، نکالیے نص سے وہ چیز جو آ رہی ہے. نمبر ون، فعلا من باب فاعل، ایک فعل نکالیے فاعل کے باب سے. فاعل یفاعل مفاعلتن، جی. آخا، آخا یؤاخی مؤاخاتن. آخا اصل میں کیا ہے؟ آخیا، آخیا. فاعل، پھر وآخر من باب افعل، اور دوسرا فعل نکالیے جو افعل کے باب سے ہو. ایک اور فعل نکالیے جو افعل کے باب سے ہو. اکلا، اکلا جو ہے یہی ہے. کیا آئے گا؟ اکلا باب افعل ہے. ہم نے باب افعل، افعل یفعل افعال، باب افعال نکالنا ہے. اکرم یکرم اکرام، اس طرح کا کوئی باب اس حدیث سے نکالیے. ایک ایک باب. اکلا یا اکلو ہے، وہ سوچنا اچھی بات ہے، سوچ رہے ہیں. ذہب یذہبو ہے. یہ فعل یفعل، باب افعل یفعل افعال ہم نے نکالنا ہے. جی ہاں، اعطی، اعطا یعطی اعطاء، ٹھیک ہے نا. اعطا اصل میں کیا ہے؟ اعطی، افعل، اعطی، اعطی اصل میں کیا ہے؟ اعطی، یہ ہے آخر میں، وہ یہ گرا دی ہے. افعل، اعطی، افعل، تو یہ گر گئی ہے. اف اعطی بن گیا، ٹھیک ہے. اعطی کل ذی حق حقہ. چلیے دو فعل، فعلینی اجوفینی، دو فعل ایسے نکالیے جو اجوف ہوں. اجوف جوف سے ہے. جوف کس کو کہتے ہیں؟ جو مڈ میں حرف علت آ جائے، یعنی فے این لام. ان کے مڈ میں کیا ہے؟ ان کے مڈ میں کون سا ہے؟ عین مڈ میں ہے. تو این حرف علت اگر فے این لام میں این کے مقابلے میں ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں. تو یہ دو ہوتی ہیں، یا تو یا ہوگی یا وا ہوگی. اگر واو ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف واوی، اور یا ہو تو اس کو اجوف یائی. چلیے دو فعل نکالیے جو اجوف ہوں. قال ہے، زارا، ناما. چلیے نمبر تین، ثلاثتم من الاسماء الخمستی، تین ایسے نام نکالیے جو اسماء خمسہ سے ہوں. ابو اور اخو، اور ابو اخو، ذی ذو. اعطی کل ذی حق حقہ. تو ہم نے پانچ پڑھے تھے نا، اخ، اخو، حمو، فمو، ذو اور ابو، یہ پانچ پڑھے تھے نا. تو ان میں دیکھیے تین آ گئے ہیں. پھر چار، چوتھا سوال، حالا مفردا، نص سے ایک حال نکالیے جو مفرد ہو، اکیلا ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ جملہ ہو. اخرا جملتن، تو ایک حال نکالنا ایسا جو بالکل اکیلا ہو اور دوسرا حال نکالنا ایسا جو جملہ ہو. متبذلتن فرا امدردائی متبذلتن, یہ متبذلہ حال ہے مفرد ہے, یعنی اکیلی خاتون کا حال بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حال میں تھی, متبذلہ تبذل کی حالت میں تھی, تو یہ مفرد ہے حال. اب جملہ نکالیے. ہاں, فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم, یقوم یہ سب جملہ ہے اور حال ہے. کیسے؟ جب ہوئی رات تو شروع ہوئے ابو الدرداء کہ وہ کھڑے ہوں, اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں, تو یہ حال ہے نا, تو اس لیے یہ ذهب فعل, ابو الدرداء فاعل, یقوم اس کی حالت ہے, یقوم خود فعل ہے, اور اس کی ضمیر جو ضمیر ہے ہوا وہ کیا بتا رہی ہے, ابو الدرداء کی حالت کو بتا رہی ہے کہ وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے, تو اس لیے یہ یقوم یہ پورا جملہ ہے. تو یہ پورا جملہ ذهب ابو الدرداء یقوم یہ سارا جملہ بن کے حال بنتا ہے. چلیے پانچواں, اسمن مقصوراً, ایک اسم مقصور نکالیے. مقصور کس کو کہتے ہیں؟ کھڑی زبر جس پر ہو مد کے بغیر. جی, فقالت یہ فعل ہے, فعل فرا آ ایک فعل ہے. ہم نے اسم نکالنا ہے اور مقصور نکالنا ہے حدیث میں سے. اسم مقصور کو پڑھا تھا نا ہم نے پہلے, ہاں, جہاں کبرا اور صغرا کا پڑھا تھا. فرا آ, فرا آ ہے, را تو فعل ہے, را یرا یہ تو فعل ہے. جی جی, دنیا, دنیا مؤنث ہے نا, آکل اسم فاعل ہے. نہیں, دنیا کا جو لفظ ہے نا, دنیا, دنیا یہ یا جو ہے یہ اصل میں الف کے ساتھ بنا دیا گیا, لیکن ہے یہ الف مقصورہ ہے, اسم مقصورہ ہے. جی, ہونا الگ چاہیے تھا لیکن یا کے اوپر کھڑی زبر لگانے کی وجہ الف لگا دی ہے. یہ عربی میں لکھا ہی ایسے جاتا ہے, دنیا یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن لفظ یہی بنتا ہے, اور تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو کہہ سکیں کہ یہ دنیا ہی بنتا ہے. وہ جیسے لفظ آتا ہے نا کبرا صغرا, اس پر زیر نہیں آتی, پیش نہیں آتی, ہر وقت اس کو را را پڑھتے ہیں, صغرا کبرا, ایسی دنیا, پیچھے میم آ جائے, من آ جائے, فی آ جائے, فی الدنیا, منت دنیا, یہ یا یا یا یا تو یہی ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس مقصور جو ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے نا. یہ ممنوع من الصرف بنا لیں اس کو بھی, مستشفا کو مستشفا ہی کہیں گے, مستشفی تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, ہاں, الف چپکی ہوئی ہے, بس اتنی بات ہے. چلیے آگے, سوال نمبر چار, اعرب ہاتین الجملتین, کہتے اعراب لگائیے ان دو جملوں کو, ہاتین الجملتین. اچھا, یہ ہاتانی جملتانی تھا, ہاتین کیوں بنا, ہاتین الجملتین, یہ اصل میں کیا تھا, ہاتان الجملتانی, ہاتین کیوں بن گیا. اعرب جو لفظ آیا نا پیچھے فعل, وہ ہے کیا, فعل اور فاعل. اعرب انت, اعرب فعل ہوا, انت فاعل. ٹھیک ہے, اب اس کو مفعول چاہیے, تو مفعول کے لیے یا ہاتانی الجملتانی جو تھا یہ مفعول بنتا ہے اس کا, لیکن جب مفعول بنائیں گے تو اس کو نصبی حالت دیں گے, تو نصبی حالت اس کی کیا آئے گی, ہاتینی جملتینی, یہ نصبی حالت بن جائے گی اس کی, تو یہ مفعول کی نصبی حالت ہے, تو یہ ہاتینی جملتینی یہ مفعول ہے کس کا, اعرب کا. چلیے, نمبر ون, لیس لہ حاجۃ فی الدنیا. اب اعراب بتائیے, یہ لیس کیا ہے, حاجتن کیوں آیا ہے, حاجتن کیوں نہیں آیا, اور فی دنیا آیا ہے, فی دنیا کیوں نہیں آیا, اور حاجتن کیوں آیا, حاجتن کیوں نہیں آیا. کوئی زبر زیر پیش جب آتی ہے تو اس کے پیچھے عامل ہوتا ہے, وہ دیکھیے عامل یہاں کیا ہے, تو لیسا جو ہے یہ کیا عمل کرتا ہے, لیسا بالکل انا کے برعکس عمل کرتا ہے, انا انا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم. تو انا نے آ کے اللہ کو زبر دی اور غفور کو رحیم کو پیش دے دی. بالکل اس کے برعکس یہ کام کرتا ہے لیسا. تو لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ الحاجتن یہ کیا بنا؟ رفع ہے نا رفع. تو لیسا کس کو پھر رفع دے گا؟ اپنے اسم کو. تو وہ خبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ خبر بنے گی. حاجتن آیا ہے اس لیے کہ یہ اس کا اسم ہے. لیسا حاجتن لہو یوں مطلب ہوگا. چلیے نمبر دو. ان لربک علیک حقا. سوچ کے بتائیے گا. سوچ کے ایسے نہیں. ان یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے. تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. اب بتائیے. ان لربک علیک لربک لی ربک یہ کیا ہے؟ لی حرف جر ہے اور ربی مجرور ہے. لی ربی کا جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. علی کا یہ کیا ہے؟ علا کا ہے اصل میں. علا کا علی کا علا حرف جر اور کا مجرور. تو رب جو ہے یہ مضاف بنتا ہے اور کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. ربی کا رب مضاف اور کا مضاف الیہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور بنے کس کا؟ لی کا لی ربی کا. ٹھیک ہے. تو یہ جار مجرور اور پھر آگے علی کا یہ بھی جار مجرور یہ سب مل کے کیا بنے گی؟ انا کا خبر کیا مقدم یا مؤخر؟ مقدم. کیوں؟ اس لیے کہ حقن کا جو لفظ آگے آ رہا ہے وہ ہے انا کا اسم. انا کا وہ اسم ہے مؤخر ہے اور لربک علیک یہ مقدم ہے. جیسے ان اللہ غفور رحیم. تو اللہ زبر آئیے تو یہاں زبر کس کو آئیے؟ حقن کو. تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ اسم انا کا اور لربک علیک یہ کیا بنے گا؟ خبر. ٹھیک ہے. چلیے پانچواں سوال. کون کون کا مطلب تم بناؤ. تکوین. خمس جملن پانچ جملے. جمل کس کی جمع ہے؟ جملتن کی. ٹھیک ہے. تو جب خمس اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو جمل جمع بن گیا. تو یہ خمستی کیوں نہیں آیا؟ خمسہ کیوں آیا ہے؟ جملہ مؤنث ہے اور اس لیے جو عدد ہے وہ مذکر آئے گا. خمس جملن علی غراری ما انا بآکل حتی تأکل. علی غرار کا مطلب طرز. یعنی اس آنے والے جملے کی طرز پر پانچ جملے آپ بنائیے. وہ جملہ کون سا ہے جو آ رہا ہے؟ ما انا بآکل حتی تأکل. یعنی اس طرز پر آپ پانچ جملے بنائیے اور استعمل هذه الافعال اور ان افعال کو آپ استعمال کیجئے. شریبا. ہاں ما انا بشارب حتی تش ربا. کیا آتا ہے؟ شریبا یشریبو. بتائیے. ہاں تھوڑا سا اعتماد پیدا کیجئے اپنے. شریبا یش ریبو کوئی آیت یاد ہے؟ اشرب ہوگا وہ تو پھر اشرب. لیکن فعل مضارع جہاں آیا ہو قرآن مجید میں. عین یشربو بہا عباد اللہ یشربو. تو کیا مطلب؟ شریبا یشربو فشریبو منہ الا قلیلا. ٹھیک ہے نا. شریبا یہ آ گیا اور یشربو بہا عباد اللہ یشربو آ گیا. تو کیا مطلب بنا؟ شریبا یشربو. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ ہے اس کا, یہ وزن بنے گا شریبا یشربو, یشربو نہیں بنے گا یشربو. تو اب دیکھیے ما انا بشاری بن حتا تش ربا, ہاں تش ربا تش ربو ہے نا, تو حتا نے آ کے تکلا بنایا نا, تو ایسے حتا تش ربا تش ربو ہے اصل میں شریبا یشربو, یشربو یشربان یشربونا تشربو تشربان یشربنا تشربو, ٹھیک ہے نا تشربو. اب تشربو کو حتا کی وجہ سے اینڈ میں زبر لگ رہی ہے, کل ہم نے پڑھا تھا ما انا بی آکرن حتا, حتا جو ہے اس کے بعد مضارع اگر ہو تو وہاں ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے مضمر ہوتا ہے, کل پڑھا تھا نا. تو حتا تش ربو کو اس نے کیا بنا دیا حتا تش ربا, ٹھیک ہے تو اس طرح آئے گا. چلیے آگے نزلا, نزلا پہلے گردان نزلا ین زیلو انزلا یون زیلو انزال, ہم نے تلاش کرنا ہے فعل یفعلو کے وزن پر, تنزلو آ جائے ینزلو آ جائے کچھ بھی ہو, انزل باب افعال ہے, انزل ینزلو انزال و انزل ینزلو, تنزل بھی کچھ اور ہے. نزل ینزلو, ینزلو کیا ضرب یدربو کے وزن پر آتا ہے یا کسی اور وزن پہ آتا ہے, انزل ینزلو انزال باب افعال ہے, وما ينزل من السماء وما يعرجون, نکالیے سورت سبا آیت نمبر دو. تو ینزلو آتا ہے ینزلو, ٹھیک ہے ینزلو نہیں آتا. چلیے اب جملہ بنائیے ما انا بآکل حتی تأکلا, اس کے وزن پہ بنائیے اسی کی طرز پہ جملہ بنائیے نزلا کا, ما انا بنازل حتی تنزلا, تنزلا تنزلو تھا نا, تو حتا کی وجہ سے لام کو زبر لگ گئی حتا تنزلا, ما انا بنازل حتا تنزلا, میں نہیں اترنے والا جب تک کہ تم نہ اترو, حتا کہ تم اترو, یہ کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی میں کسی کے گھر نہیں جا سکتا جب تک کہ تم نہ جاؤ, حتا کہ تم بھی چلو. تو نزول جو ہوتا ہے نا, یہ بعض اوقات مہمان کا کسی کے گھر میں آنا جو ہوتا ہے نا, تو اس کو یا کہیں جا کے پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں نزول حتی تنزلہ. چلیے دخلا, یہ کون سا باب ہے, دخلا یدخلو, دخلا یدخلو, یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ٹھیک ہے نا یدخلو. اب بنائیے اس کا ما انا بداخل حتا تدخلا, تدخلا میں نہیں اندر جاؤں گا جب تک کہ تم اندر جاؤ. جی خرجا یخ, یخ رجو, یخ رجو خرجا یخ رجو, ما انا بخارج حتا تخرجا, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ چلیے, بات کہ نہیں آپ چلیں, نہیں آپ چلیں پلیز, تو آپ اس وقت ما انا بخارج حتی تخرجا, یعنی وہ کہہ سکتے ہیں بخارج حتی تخرجا. جی جلسا یج لسو, جلسا یج لسو. چلیے ما انا تجلسا, میں تشریف نہیں رکھوں گا جب تک کہ آپ تشریف نہیں رکھیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ نہیں بیٹھیں گے, یہ مطلب ہوتا. تو یہ اس طرح جملہ بنانا ہے, ما انا بآکل حتا تأکلا, اس طرح جملے بنتے ہیں. پھر نمبر چھ کون خمس جمل على غرار انتظر حتا اتوضا, کہتے پانچ جملے بنائیے اسی طرز پر, انتظر حتا اتوضا, انتظار کرو یہاں تک کہ میں وضو کر لوں. کہتے ہیں آپ اس طرح کے پانچ جملے بنائیے مگر ان افعال کو آپ استعمال کیجئے, وستعمل هذه الافعال, اور ان افعال کو آپ استعمال کیجئے. کتبا اکتب حتی, تم لکھو حتی کہ میں پڑھ لوں, ہاں اکتب حتی اقرا, یوں کہہ دیں اقرا, حتی کے بعد ان گرا ہوا ہے, اقرا تھا اقرا بنا رہے ہیں. ہاں اکلا اس سے کیا آئے گا, کل حتی تم کھاؤ یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لوں. حتی اصلی کل حتی اصلی لبیسا, اس کا کیا آئے گا؟ اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ ال بس آئے گا یا ال بس آئے گا؟ مثلا کون سا باب ہے؟ لبیسا, تو ضربا کیسے بن گیا؟ وہ تو ضریبا ہونا چاہیے, تو لبیسا یل بسو ہوگا کہ یل بسو ہوگا؟ یل بسو. ایک ہوتا ہے لبیسا یل بسو, ہاں وہ تل بسو آئے گا, وہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو گڑمڑ کر دینا, ٹھیک ہے نا. اور لبیسا یل بسو ہوتا ہے لباس پہننا, ٹھیک ہے. تو یہ یل بسو آئے گا, تو یہاں کیا آئے گا؟ ال بس حتی لبیسا یل بسو اگر ہو تو اس کا فعل امر کیا بنے گا؟ جیسے مثلا علیما یعلم لبیسا یل بسو, علیما یعلم ایک ہی وزن ہے نا, فعلا یفعل لبیسا یل بسو, تو یل بسو اگر اس کا فعل امر بنائے تو کیا بنے گا؟ علیما یعلم کا کیا آتا ہے؟ اعلم وعلم انہ لا الہ الا ہو وعلم, تو اعلم ہے اصل میں, تو اعلم ال بس ال بس. چلیے اب کیا آئے گا؟ ال بس حتی انتظر, تم لباس پہنو حتی کہ میں انتظار کرتا ہوں. غسلا غسلا یغسلو, تو اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ اغسل اغسل, تم نہاؤ اغسل اغسل حتی اتوضا, ٹھیک ہے. استحم وضو کر لو, تم نہاؤ یہاں تک کہ میں وضو کر لوں. استحم حمام سے ہے, ٹھیک ہے, حمام حمام میں جا کے نہانا, تو اس کو کہتے ہیں استحم یستحم استحمام. جی استحم یہ خود اس کا استحم جو ہے جس طرح فعل ماضی آتا ہے اسی طرح اس کا فعل امر آئے گا, استحم آئے گا, استحمی نہیں آئے گا. استحم حتی انظف, حتی انظف تنظیف سے, ٹھیک ہے نا, نظف یونظف تو یونظف کا انظف آئے گا, میں کلین کر لوں. خیر کچھ جملے آپ بھی بنا لیے, انہی پانچوں کو سامنے رکھے کچھ جملے آپ بنا لیں. سوال یہ ہے کہ ادخل کانا فی جملتینی, آپ داخل کیجئے کانا کو دو ایسے جملوں میں کہ تکون فی الاولی ناقصتن, کہ ہو جائے کانا پہلے جملے میں ناقصہ یعنی کانا ناقصہ ہو, وفی الثانیتی اور دوسرے جملے میں تامتن کانا تامہ ہو. تو کانا کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں, ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے اور ایک کانا تامہ ہوتا ہے. کانا ناقصہ سے مراد کیا ہے اور کانا تامہ سے کیا مراد ہے؟ کانا تامہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خبر بھی ہوتی ہے کانا تامہ میں, ناقصہ میں اسم اور خبر ہوتی ہے, اس کو اسم کے علاوہ خبر کی ضرورت ہوتی ہے کانا ناقصہ میں, اور کانا تامہ میں وہ وجدہ یا حدثہ کے معنی میں آتا ہے, پایا گیا یا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے جملہ پورا ہو جاتا ہے. تامہ کا مطلب ہوتا ہے جو پورا ہو, یعنی جو اپنا معنی پورا دے دے, اور ناقصہ یہ ہے کہ جو اپنا معنی پورا نہ دے سکے, اس میں کوئی نقص ہو. تامہ میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فائل پر کافی ہو جاتا ہے, یعنی اس کو فائل ہی کافی ہوتا ہے, اسے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اسی سے جملہ بن جاتا ہے. جیسے ماشاء اللہ کانا, جو اللہ چاہے وہی ہوگا بس. اب کانا کا لفظ جو ہے یہ پورا معنی دے رہا ہے, لیکن کان اللہ اگر آپ کہیں کان اللہ ہے اللہ, اب یہاں کانا جو ہے اپنا پورا معنی نہیں دے رہا. آگے جب کہیں گی علیمن حکیما, اس کی خبر لائیں گی, تب جا کے وہ کانا یعنی پورا معنی دے گا. تو کان اللہ علیمن حکیما, یہاں کانا کو اپنے اسم اور خبر کی ضرورت پڑتی ہے, جس وجہ سے اس کانا کو کہتے ہیں کانا ناقصہ. اور کانا تامہ وہ اپنا معنی خود ہی دے دیتا ہے, اور اپنے مرفوع کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. اب دو جملے بنائیے, بلکہ ایسے دو جملے بنائیے کہ پہلا ناقصہ ہو اور دوسرا تامہ ہو. کان ناقصہ کی کوئی مثال دیجیے. کان من الجن, کوئی اور جس میں پتہ یہ چلے کہ کان کی یہ اسم ہے اور وہ خبر ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا. اب مسرورا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے کس کی؟ کان کی. اور فی اہلہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے. کان بہ بصیرا, وہ تو بصیرا اس کی خبر ہو گئی. چلیے یہ ناقصہ ہے. تامہ, وہ حفیظہ تو پھر اس کی خبر ہے. کانا کے بعد کچھ بھی نہ آئے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, تو یہ کانا کیا ہے؟ فعل ہے ماضی, اور یکون فعل مضارع ہے, تو ایک ہی چیز ہے. تو یکون پہ جملہ پورا ہو گیا, یکون نے اپنا معنی پورا دے دیا. جی ہاں, کن فیکون. تو فیکون جو ہے, اب یہاں یکون جو ہے, کانا یکون, یکون فعل مضارع ہے, اپنا پورا معنی دے رہا ہے فیکون. تو یہاں یکون کیا ہے؟ کانا تامہ ہے. چلیے آٹھواں سوال. ادخل لما. لما کو آپ داخل کیجئے فی جملتین, دو جملوں میں, اور وہ جملے ایسے ہوں کہ تکون فی الاولی جازمتن. لما ہو فی الاولی پہلے جملے میں جازمتن, جزم دینے والا, اور دوسرے جملے میں حینیتن, یعنی حین کا معنی دینے والا. ہم نے پڑھا تھا کہ لما کے دو معنی ہیں, ایک لما جازمہ ہوتا ہے اور دوسرا لما حینیہ ہے. حینیہ, ٹھیک ہے؟ حینیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں ظرف ہوتا ہے, ظرف زمان ہوتا ہے, اور یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کا جواب بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی ہوتا ہے. پہلے جازمہ بنائیے نا, جازمہ. جازمہ جانتی ہے نا؟ اگر جازمہ ہو تو پھر لما کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں کے معنی میں ہوگا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ولما, یہ لما کون سا ہے؟ جازمہ ہے. لما یعلم, یہ اصل میں ہے یعلم. آگے یعلم کو اس نے کیا کر دیا؟ لما نے یعلم کر دیا ہے, میم ساکن تھی. پھر اب اس میم کو جب آگے اللہ کے ساتھ ملایا ہے تو وہ وہی اصول یاد ہوگا آپ کو کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر, کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو اس کو حرکت کس کی دی جاتی ہے؟ کسرہ کی. اب لما نے آ کے یا لمو کو یا لم بنایا ہے. لما یا لم اللہ, یہ اصل میں کیا تھا؟ لما یا لم, یا لم تھا. تو یہاں میم ساکن ہے, اس کو اللہ کے ساتھ آگے ملانا ہے. تو اب ساکن کو جب اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اذا حرک حرک بالکسر, تو یہاں اس کو کسرہ دے دیں گے, یا لم اللہ. تو یہ ہے لما ایک مثال. اچھا دوسری مثال چلیں آپ بنائیں. ہاں, لما علیہا حافظ. تو یہاں لما کا کیا معنی ہے؟ لما ظرف کا معنی دے رہے ہیں. معنی کیجیے ذرا اس کا. ان کل نفس لما علیہا حافظ. لما کا کیا مطلب ہے؟ ان کل, ان یہاں کون سے معنی میں آئے گا؟ نہیں کے معنی. ان کل نفس, نہیں ہے کوئی نفس. لما علیہا حافظ. دیکھیے پہلے آپ نے نہیں کا کیا ہے ان کا معنی, اب لما کا کیا کریں گے؟ کوئی آپ کی بیاز ہو, بیاز جانتی ہیں نا, بیاز کہتے ہیں ڈائری جس میں آپ نے لما کا معنی لکھا ہوا. وہاں ان کا مطلب ہے نہیں. ان کلو, نہیں ہے کوئی نفس, نہیں ہے, نہیں ہے ہر نفس. لما علیہا حافظ, البتہ جو. تو کیا مطلب ہوگا؟ لما کا مطلب وہی لما ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ حینہ والا ہے یہ, تو ظرف زمان کا یہ معنی دے گا. لیکن لما کو لما کے معنی میں آپ پڑھ بھی سکتی ہیں, لما کے معنی میں بھی. کوئی اور مثال دیکھیں. جی یہاں لما احسو, یہ بالکل صحیح مثال ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لما حینیہ وہ ہے جو فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے. تو لما احسو, احسو کیا ہے؟ احسو کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، احس احس احسو، ہاں ٹھیک ہے نا، تو لما آیا احسو پہ تو فعل ماضی ہے، فلما احسو بأسنا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جواب میں کیا آتا ہے، لما کے جواب میں جب حینیہ ہو تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی فعل ماضی ہوتا ہے، قد اصبتم، لما اصابتکم، لما اے اصابت پہ، اصابت کیا ہے، فعل ماضی ہے. چلیے نواں سوال، اکمل الجمل الاتیہ بوضع ابو الدرداء فی الاماکن الخالیہ، مکمل کیجئے آنے والے جملوں کو، الجمل الاتیہ آنے والے جملوں کو، بوضع ابو الدرداء، ابو الدرداء کے لفظ کو رکھ کے جملوں کو مکمل کیجئے، فی الاماکن الخالیہ، لیکن ابو الدرداء کو کہاں رکھنا ہے، خالی جگہوں میں، جیسے قال سلمان لی، کیا آئے گا، ابی الدرداء، لی کی وجہ سے ابو ابی بن جائے گا، ٹھیک ہے. نمبر دو، زار سلمان، کیا آئے گا، اب الدرداء، ابا بن جائے گا، یہ مفعولی حالت ہے. پھر اتا ابو الدرداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ابو کیا ہے، کون سی حالت ہے، فاعلی حالت ہے. چلیے سوال نمبر دس، اکمل الجمل الاتیہ بوضع ذو، اسی طرح ذو کو خالی جگہ پہ رکھ کے جملوں کو پورا کیجئے. اعطی ذی حق، ذو، اب باقی ایک ہی تو بچا ہے، اعطی کیا ہے، فعل امر ہے، اور انت اس میں کیا ہے، فائل ہے، اعطی انت، فعل اور فائل، ٹھیک ہے. اب ذو لگے گا کہ زا لگے گا، زا لگے گا، مفعول بنے گا نا، تو مفعولی حالت اس کی ذو کی بجائے زا ہوگی، اعطی ذا حق حقہ، یوں آئے گا، اعطی ذا حق حقہ. چلیے نمبر دو، لیطالب، ہاں زو آئے گا کہ زی آئے گا، زو آئے گا، یہ لام امر کا ہے، تو لام امر کا جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیے، لیطالب، اب طالب جو ہے یہ کیا ہے، امر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا فائل چاہیے ہمیں، وہ ہے گا زو حق، تو فائلی حالت اس کی زو کی زو ہی ہوگی، رفی حالت اس کی زو بنتی ہے نا، تو حق والا مطالبہ کرے حقہ اپنے حق کا، ٹھیک ہے نا، یوں مانا ہوگا اس کا، لیطالب ضرور مطالبہ کرے ذو حق حق والا حقہ اپنے حق کا. پھر آگے تیسرا، سلم لی، یہ زی آئے گا، لی کی وجہ سے، یہاں لی کیا ہے، حرف جر ہے، لذی حق حقہ، سپرد کر دیجئے حق والے کو اس کا حق، ٹھیک ہے. چلیے گیارہ سوال، ہات المضارع، پیش کیجئے مضارع کو، والامر اور فعل امر کو، من الافعال الاتیتی، آنے والے افعال میں سے، یعنی آنے والے جو افعال ہیں، اس کا آپ فعل مضارع بھی پیش کیجئے اور فعل امر بھی پیش کیجئے. جی، صنع، یصنع، فعل امر کیا آئے گا، اصنع، ٹھیک ہے. قام، یقوم، قم، قم فانذر. نام، نام یا نام، ٹھیک ہے، اور فعل امر نم آئے گا. ہیں گھر میں اگر لفظ یہ چھوٹے چھوٹے بولے جائیں تو یاد رہیں گے، بچے کو سلاتے ہوئے کہہ دیا نم. جی، زارا، زارا، یزورو، قالا، یقولو، زارا، یزورو، پھر اس کا فعل امر زر، قل، زر. صلا، یصلی، یصلی، فعل مضارع، امر کیا آئے گا، فصلی لربک، تو صلی کیا ہے، تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے. چلیے، ذکر، یذکر، اذکر، اذکر کذا، اذکر کذا، نماز جب پڑھتا ہے بندہ تو شیطان آ کے کہتا ہے اذکر قضا فلان شاہ یاد کرو فلان شاہ اوہ وہ چیز وہ چیز ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا اذکرو ٹھیک ہے صدق یصدقو دقونی یصدقو فعل امر اصدق جی اعطا یعطی فعل مضارع یعطی ہاں امر اعطی ٹھیک ہے نا اعطی آخا یو آخی فعل مضارع اور امر آخی فعل مضارع فعل امر کیا آئے گا آخی فاعل آخی یوں ہے لیکن یا گر گئی ہے آخی چلیے بارہواں سوال ہاتی جمع الاسماء الاتیتی پیش کرو جمع اسماء کی جو آ رہے ہیں یعنی ان اسماء کی جمع پیش کرو جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں حاجتن حاجاتن طعامن اطعام تو مصدر ہے فعل تو نہیں ہے یہ تو مصدر ہے اطعام یطعم اطعام یہ تو مصدر ہے لیکن طعام ہے طعامن کھانا کھانے جمع ہے نا اس کی جی کیا آئے گی اطعمتن اطعمتن طعامن اس کی جمع ہے اطعمتن چلیے صائمن اس کی جمع صائم انا صائم انت صائمہ نحن صائمون تو صائمون آئے گا حقن حقوقن شأنن شؤونن گڈ شؤونن چلیے آخری سوال ضع فی الاماکن الخالیتی فیما یأتی کلمۃ متبذل وغیر ما یلزم ضع رکھیے فی الاماکن الخالیتی خالی جگہوں میں فیما یأتی جو آ رہی ہیں کلمۃ متبذل لفظ متبذل کو اس کو خالی جگہوں میں رکھیے وغیر اور تبدیلی کیجئے ما یلزم جو ضروری ہو رأیت الخادمۃ متبذل کا لفظ یہاں لگانا ہے لیکن کیا کرنا ہے متبذلتن ٹھیک ہے نا خادمہ کیا ہے مؤنث ہے تو اس کے لیے اس کے لفظ کیا آئے گا متبذلتن جی رأیت العمال عمال عامل کی جمع ہے عامل کہتے ہیں ورکر کو میں نے دیکھا ورکرز کو مذکر ہے مذکر جمع لائیے متبذلین اس کی نسبی حالت ہے متبذلون لیکن جب نسبی حالت بنے گی تو وہ متبذلین بن جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے مؤمنون ہوتا ہے نا تو پھر اس کی نسبی حالت کیا ہوتی ہے مومنین اور جری حالت بھی مومنین ہوتی ہے نا تو اس طرح اس کی بھی وہ آئے گی عمالہ کا بدل ہے نا وہ ہاں رأیت اخی یہ لام آخری جو لفظ ہے نا اس کو شو کرنا ہے متبذلن نسبی حالت ہے یہ جو کسرہ ضمہ فتحہ یا نقطہ ہوتا ہے یہ بہرحال اعراب میں ظاہر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تھوڑی سی آگے پیچھے یوں ہو جانا تو معنی ہی بدل جاتا ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ بات صحیح ہے بالکل ایسی ہو سکتی ہے کیونکہ بلیوز ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے وہ صرف ایک نقطے کی تبدیلی سے چینج ہو گئی ہے وہ جو دین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا وہ صرف ایک نقطے کی تبدیلی انہوں نے کی اس سے سارے کا سارا دین چینج ہو گیا وہ اس طرح کہ ان کو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جعلتک نبی میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے نبی انہوں نے کیا نون کو ادھر کر دیا بے کو پہلے لے آئے اور بنا دیا کیا جعلتک بنی میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا تو اس لیے یہ زبر زیر پیش ہو یا نقطے ہوں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے چلیے رأیت النساء رائیت مسلماتن، تنی، کیونکہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا اعراب جانتی ہے نا، آخر میں الف تا آئے گی، مسلمتن کے آخر میں تا اڑا کے الف تا آ جائے گی، مسلمات. اب اس کے اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ جری ہوگی، رأیت مسلماتن. اور اگر رفی ہوگی تو وہ رفع ہوگی، جاءنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن. ٹھیک ہے نا، تن نہیں آئے گا، یہ دھیان کیجیے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ نسبی حالت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نسبی حالت ہے. لیکن مسلمات مؤمنات قانتات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اب انا نے آ کے نا مسلماتی بنایا ہے، انا کے بعد مؤمنات یا مسلمات کیا ہے؟ انا کا اسم ہے، اور اسم جو ہوتا ہے نا انا کا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے اس کو منصوب کی وجہ کیا ہوگا؟ کسرہ لگے گا، لیکن یہی حالت اس کی نسبی ہوتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم.